أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. دے آیات کریمه دریم قانون ذکر گئی او دریم ادب د جرګې کولو د نجوا کولو او مقصد پدې کې تخفیف هو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او کار کولو د اخلاص د مناجات او مشورې او جرګې کوونکو وجدا او چې منافقین خلقو به ضرورت د نبی صلی الله علیه وسلم سره جرګې کولې او داغه وخت به ضایع کاو او نور مسلمانانو له به د نجوا کولو وخت نه ورکاو. دا الله قانون مقرر کړ چې څوک د نبی له سلام سره جرګه کول غواړي روان به خیرات کوي صدقه به کوي دې دا پاره چې اخلاص معلوم شي او دا حکم مختص په نجوا د نبی صلی الله علیه وسلم پوري دغه نبی له سلام به ملګرو سره خبرې کوله مطلب بیانول او په دې کې منافق راغی چرته مطلب به دا و شدید خبره ونه لري نزان لګیږي چې تاسو سره کار کوي. الله قانون بولیږي چې نبی له سلام سره مشورې کوي یا ساده یا ایوه الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې غواړی تاسو جرګه کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو لیږه مخکې د جرګې خپل نه خیرات ځکه خیرات او صدقه دلیل اخلاص دی. ذلک خیر لکم واطهر دا خبره غره د تاسو له خپا کوونکی دا فإن لم تجدوا نو که تاسو نو مونږ مانا صدقاء و خیرات امنو مند غریبانان میں فإن اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ دے بخن کونکے دے رحم کونکے فقد دمو ظاہر دارا چدا عمر دا پارا دا وجود دے مانا واجب پی پتا سو چدا صدقاء کوئے علا بدن نبی علیہ السلام سر جرگا کوئے او ذالک خیر لکم دا فیدی دے دے حکم ذکر کرے خیر دے مانا عجر و ثواب دے دے دے مسکنان و فقراء و غریبانان و سر ہمدردی دا او ذریعہ دا پارا دا فیدی غستو دا مشوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطہر مانا پاکون کی دا بخلنا دا شمتیانا او دا محبت دا دنیانا او دارنگی دا منافقت نکن فیل لم تجدو مطلب دارے کستا طاقت مالی نشتا بسکین و غریبی نباغ صدقہ بیا نشتا کن نو آیاش فقتم آیا اویرد تاسو انتو قدیمو بین یدی نجواکم صدقات چولی گئے مخی دا جرگیس تاسو نا خیراتونا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا نُكَرَ چونه کړی تاسو دا کار د عجز د وجې وتاب الله علیکم او سنتیا راوست الله په تاسو واقیم الصلاه نو پابند کوي د مانزو واتو زکات اور کوي زکات واتی الله او رسولا او اطاعت کوي د الله او د رسول دا او الله خبير مما تعملون. الله تعالی خبردار دی پاګې چې تاسو کوي. عام خطاب دے مومنان و منافقان و دا دیم آیات کے منافقان اگی اولی دل دا صدقی ورکولو نا دا شمتیا پا وجہ چیغی بھائی فکر اسو بگل ادام کو او دا جیب نا پیسی رو غستل خواغتا گرانو چی خیراتو کی او مومنان او یری دل دا دوام دا دی حکم نا لکه دیوی کچره دا حکم همیشه پاتې شو موږ غریبانان یو وروخ د صدقې طاقت را سره نشته نو د نبی له سلام سره بد نجوا کولونه محروم پاتې شو کنه الله وی فیض لم تفعلوا منافقان هو په دې عملونه کده نفاق د وجه لیکن ایمان والا عملونه کړی شه د دې وجه نه چې فرصت د صدقې ورکولو د ملاو نشو ځکه چې حکم کې تبدیلی ډیره زر را ده او مفسرین او تفسیر د آیات کې دوه روایت نقل کړي د علی رضی الله عنه یو دا روایتو چې هغه وی قران کریم کې داسې آیات چې صرف ما په عمل کړل او بل چا په عمل نه کړی دی ته مکنه نه ملو شوی ځکه زر منسوخ شو هغه آیات کریمه د مخ کې آیات وو چې کله د نبی له سلام سره جرګه کول غواړې دا غي نه مخ کې مخ کې با تاسو خیرات کوی علی رضی الله عنه وی صرف ما په عمل وکړو ځکه ما سره څه پیسې وي فتح القدیر کې علامه شوکانی دارنګ زاد المسیر کې دارنګ ابو سعود راول اصل روایت مصنف دې دی شیوا کې ترمذی کې دارنګ ابن جریر خپل تفسیر کې مصنف عبد الرزاق کې راول چې آیت فی کتاب الله لم یعمل بها احد قبلی ولن یعمل بها احد بعدی قران کریم کې داسې وایي او آیت چې ما نمخ کې بیم چې عمل نه کړو زمانه رستو بیم سوګونه کې دا آیت النجوا چې الله حکم کړو ځکه بما سره یو دینارو هغه ما لس درهم کړو نو کله چې عمان نبی رسول الله سره جرګه کوله نمخ کې یو درهم ورکړه د الله په نوم باندې غریب لا په بیا ورپسې سمجستی آیات راغې چې آش فقتم نو دې سره منسوخ شو لیکن دا روایت ضعیف دی کمزور دی قرطبی لیکلی تفسیر کې ضعیف دی دیم روایت په سند امام ترمذی نه کل کړل او ابن جریر هم راوړل دی په خپل سند باندې چې په هغه کې ثابت شوی دی چې علی رضی الله عنه په دې عمل نه دی کړی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکړه چې دا صحابه کرام خو دې طاقت نشي لرلې نو الله دا غي د وجنه تخفیف راوستو دا نسخ نه دی اصلي د حکم کې او تاب الله علیکم دلته توبه په معنا د تخفیف ده لکه سوره مزمل 20 آیات کې هم توبه په معنا د تخفیف براشي ځکه دلته د ګناه صدور نه دی ثابت ګناه خو نه دی کړی کنه چې توبه وباسل فاقیم السلام انا کچره په مستحب عمل نشه کولې کنه نو پروا نشته خو فرض پرې نه ده فرایض باندې عمل همیشه جاری وساته او پاګې کې نه سخو تخفیف نشتا بیا مشهور دارا چې اول آیات په دیم سره منسوخ دی ډېر علما او دا لیکلي په لو تفسیرونو کې او دا مې لښوی دي چې د منسوخیت په پاړه په اول حکم باندې عمل کولم شرط نه په سبب د دې واقع یو ګړه کوم د ستور په صدا آیات راغله د مخه په کې په منس کې نه وکنه دا څه ضروري نه چې په منسوخ دی عمل شوی لیکن تحقیق د دې خبرې دارې چې متقدمین علما دا غي په نسبانه نسخ صرف تبديل دی دا نسخ دی خو متأخرین په اصطلاح کې دا نسخ نشي ویلې بیا په دې کې دوه قول دي یو دا چې دا تخفیف د حکم دی د وجوب نه استحباب ته مخکې حکم واجبو د ما اعتراض حکم مستحب شو ناسانی رااله لکه سوره انفال 66 آیات کې تیر شو دیم قول دارې چې دویم آیات شرح را دا ولا آیات معنا پته ولګي چې په دویم آیات سره چې په ولا آیات کې کوم امر د وجوب دی دا وجوب د پاره نو د دې وجه نه هیڅ چا پاغه عمل نه کړی صرف د دې لپاره حکم چې د منافقانو د مخلصو مینس کې فرق راشي لیکن لومبه قول په دې ډول کې غوړل چې دا تخفیف دی اسانی دا نه سخم نه دی او صرف شرح هم نه بلکې دا اسانی ده په حکم کې الله اسانی راوستا الم تر ال الذین تولوا قوما غضب الله تاسو تیر شوی دی خلاصه کې چې دا دیم باب دی دې کې زواجر دي منافقین او مفسدین دا اغلی پنځل لس قبایح ذکر کړي تخفیف هم ولور کړي 15-17 آیات کی اخر کې صفات د ایمان والا ذکر کړي چې غي براءت کوي د هغه محادین او مفسدین نه او بشارت هم دی په ایمان والا ته پرې سوار نه آیات کې دلته څو ګڼ قبایح دا غي ذکر کړي درې قبایح عالم ترا آیات نه پوری معنا آیات سوچ نه کړي مراد کی رؤیت قلبی د زړه دی ګل مرادی ښا رؤیت بصری نه یا ځان خبر کبه معنا راځي الذین هغه کسان ہوتا تولوا قوما چې دوستانی کوي د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړل الله پاغي مانه يهود منافق د دې همیشه د يهود سره دوستانی يهود سره ما هم منکم لذي داخلت تاسو نه ولا منهم نه داغینا ظاهر کې مسلمان معلومیږي کلمې وي لیکن الله او تاسو نه نه دي او داغینم نه دي ځکه دته فائدہ ملاويږي د مال او د دولت او کدا درهم او دینار او ډالر منس کې نه کنا د دې بیا غي شرم نه دی ولا منو او یا حلفون علی الكذب او دی قسمونه خوري په دروغ او هم یعلمون او دی خپويږي چې سوچ دروغ وایو ټول لمبه قباحت دا ذکر کو چې تولوا قوما غلب الله امای مغضوب علیکم په دنیا کې دا دی يهودو کنه ځکه اسباب د غضب په کیو مخ کې تیر شي وی او غیر المغضوب علیهم والضالین کی تفسیر دا او چې مغضوب علی يهود دي او حدیث کې مراغلی و ډیر آیاتونه د قران کریم په دې شاهد دي لکه سوره بقره 61-90 سوره ممتحنه کې 14 آیات دویم قباحت دا ذکر کړه چې ما هم منکم ولا منهم او سوره نساء کې هم دا خبره ډیره شوې 143 آیات کې دریم قباحت دا ذکر کو چې یحلفون علی الكذب په دعوه د ایمان او اسلام او شهادت د رسالت د دې رسول کې دروغجن دي او حال دا چې قسمونه هم کوي بیا په صيغه د مضارع کې تجدد ته اشاره ای او لفظ د علا کې جرأت او زړورتیا ته اشاره ای معنی مجترئین علی الكذب ډیر زړورتیا کوي په دروغو نه غرازی نو دروغ وداړو سخکاری نه او هم یعلمون معنی سره د علم نه او د قسم دروغ وی او قسم کوي کنه دا یمین غموس ته بره ها یمین غموس دې ته وی چې د خپتره چې دا کم قسم چې کوم په دروغ وی کومه خپتره وته دا سره په ګناه کې روپ کوي دا دومره خطرناک قسمو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی کفاره نشته امام شافعی رحمۃ اللہ کفاره ده هغه نه دا اخرت سزا را ده ګناه کبیره دی په توبه وخلاصيږي په کفاره نه خلاصيږي بار صورت قران کریم کې دا معلومیږي چې دا د منافقانو کریم خصلت وعد الله لهم عذابا شديدا بیا اوله جمله کې تخفیف او دیمه جمله کې بل قباحت هم ذکر کړي تیار کړل الله د داسې خلقو د پاره عذاب سخت سخت عذاب بول الله ورکه مسلورم قباحت دا دی چې انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دې چې دینا کار دی هغه عملونه چې دی کوي دا دې چې سکرین ډیر نه کار عملونه کوي کنه دې هر عمل نه کار دی چې څوک کوي کدي مونږ کې هم نه کار عمل نه ولي دریا نه پاره کوي د خونې نه پاره کوي د بل غرض نه پاره کوي کدي ظاهر کې څه خیر خیرات کوي هغه نه کار عمل نه ولي مقصد په کې ریا دا خونې دنیا غرض دی دې چې څوک کوي کدي حج کوي کدي عمره کوي کدي په لسنې کې کې بازار کې الله وینم سا ما کنه یا عمل هر عمل پاتې نه کار دی د بل قباحه دی ورا اتخذوا ايمانهم جنة دوکری دی قسمون خپل ډال قسم نه ډال جوړه ده ایمان نه مراد د دې غدرو قسمونه دي کنه چې په درو قسم خوري ډال له ډال دي ته وي چې پاګې ځان کړي د گزار نه بچکی د توري د ټوپک وغیرہ نه کنه په دارنګ دي په دې قسمونو ځان د مؤمنانو د زجر نه او دار شرمندګي نه بچکی زر به قسم خوري دا د منافق کار د شریمه مشه په درو ونی راځي ها قسم دنیا کې موجود دی بلا اپا دې دور کې خو بیا ډېر زیات تیر څه خلک ته په دروغه قسم کې هو کویږي چې زما حق نه لرانه دی بجې قسم ته قرآن کوم الله جل شانه وی اتخذوا ایمانهم جنة ډېر خطرناک خبره دی ایمان والا قسم نه ډېر زیات دی هغه فرشتیا قسم نه خوري ځان دوست کوي په دروغه چې دا خپل شي دا غلره دی لیکن منافق به نه راځي ښه څه پروا نه نو طریقه دا جو کړل خدایات ته چې څنګه الله ویلي چې عبد الله له عذاب شدیدا دنیا کې متقاضات ده او بیا الله راگیر کی څو وخت پورې دی دا الله دې مت وي په اخر کې راگیر شي نو فسودوا عن سبیل الله بل قباحه دی وګورا نو بن شول دی دا الله د لارینم بن شول دا لازمی سی غشوا دی په خپل بن شو یې متعدی کا نو دی نور خلقم بندې دا الله د لارینم من کوي فی دلالت کی چې دا قسمونه د دې سبب دی د پاره د صد عن سبیل الله دا قسم چې خورینو په دی باندې په خپلوم د نه غلار نه بنشي نو نورم د نه غلار نه اړي ښه ولی په دروغه و دا قسم وګوره او کله کله یو عام مسلمان ساده سړی پاره دوه بشي چې وګوره په پورا ګیره منګه زیو د قسم وخور خو سی وای کنه نو تا دور سوچ نه کو چې ابلیس آدم علیه السلام ته قسم نو کړی وقاسمهما اني لكم على من الناس حين فدلهما بغرور دا همیشه ردی خلقو کار دی ذکر الله فرمایل چې فسدوا عن سبیل الله نو فلهم عذاب مهین نو دې لپاره عذاب دې سپکونکي او ذلیلونکي معنی سود عن سبیل الله بیا علت چې ردی عذاب چې ردی قسم په وجبان دې پخپلوم د نه غلار نه بن شو نور هم بن کړو دا بیا سبب شردی د عذاب او کله چې دی په دروغ قسم کې توهین کوي د الله د نوم کنه ادارنګ د ایمان والے حالت کې د دې وجنه عذاب مهین ذکر چې عذاب ولوم دا سره چې دی بس ذلیل کوي دی بر رسوا کوي کته وای چې ډیر شتمن دي او ډیر فائدو والے سره دی معلومه دی او دی دی وسره نه الله ولا تخفیف ذکر کوي چې دا معلومه بشر له فائدو ورنکې خان لن تغنی عنهم اموالهم چر بدفن کی د دینه معلومه لري ولا اولادهم نه اولاد دي من الله شيء اند عذاب د الله نه سشم اموال کدی فدیه ورکی یا رشوت ورکی دی فیده نه ورکی دارنگی اولاد بولوم فیده ورنکی اولای مقرر رولو چه ولا اولاد هم داسی اونوی چه لن تغنیانم اموالهم و اولادهم مستقل اللہ رولو ناولی لفظ دلائر تاکید دنه فیده پارا مقرر رولو دی مقصد پا که تاکید دی اولاد پا مدد کولو دارنگی پا دنیا کی پا دعاگانو وختو پا نیکو عملونو سر مور و پلار اغی ته فائدہ نشي ور کولې خو چې کله مشرک دي مور خپل لخه کومور پلار مشرکان تیر شي د دنیا نه پلار مشرک او مور مشرک او کدی ول ډیر دعاګانې غواړي پغې کدی ډیر ایمان والے دي ته فائدہ ترسي نه سي او ایمان والے ته فائدہ رسي دارنګ دنیا کې هم څه فائدہ نشي نشتا داغه د نیک عمل مور پلار ته لیکن کچ ته مور پلار نیک دي ایمان والے دي د اولاد په عمل کې هم داغي حصہ وي داغي په دعاګانې کې هم داغي حصہ وي ذکر دا د مشرکانو حال ذکر کوي دلته من الله مطلب دای من عذاب الله دا الله دا عذاب نه شیان مفول به یا من الله معنا په معنا د عند الله نو معنا فایده باور نه کی چری دی ته مالو ردی او اولاد دی من الله دا الله دربار کې شین سومم دا معنی صحیح دی مقام کې معنا شیان من الاغنا معمولی فایده نشي ورکول لکه سوره ال عمران 10 دارنګ 116 کې دغه شان مضمون اولائک اصحاب النار دا صفتون والا اور والا لیهم فیا خالدون ای بری بری اور کے ہمیشہ مانا کافر دیکھنا لکبہ ہمیشہ یوم یباسهم اللہ جمیعا نور قباحتون اورا فکم رسیر اپور تبکی اللہ دا ٹولا فیحلفون لہو ندیب قسمون کئی اللہ تک ما یحلفون لکم لکچ اس قسم کئی تاسبخ دیکھو عدد شیئے دیکھنا دروغ قسم سرا انت با اللہ تا قسمون شورو کی فیحلفون لہو قسمون بکری چی منگ پا ہدایتیو امون خو اللہ کو پر نو کڑے لکہ دا مشرکانو اغیم دا شرک نے انکار کی دیم دا مشرکانو دا عادتو سورینام تی ساعت کیو کما یحلفون لکم لکہ چی اس دنیا کے تاس تو دروغ قسمون کری حافظ ابن کثیر وی چی چا پا کم عمل باندی جون تیر کڑی دا پاغی باندی مڑکی گی پا کم عمل چی تیر کڑی او پاغي باندې بیا ژوند کیږي نو دې په منافقت باندې مړو د دنیا نه تلو دا کار داو چې درو قسمونه خورل ان د جسند اپاسې نه ته الله تم درو قسمونه شروع کوي یحلفون له کما یحلفون له دا رسو حال الله ذکر کوي دا او یحسبون انهم على شيء او ګمان کوي دي چې یقینا دی په سسیس فایده مند دي دا تف دي اصل کې پاول یحلفون یا په دیم باندې مانه دنیا او آخرت وړو کې دې ګمان دي چ په دروغ قسم به مونږ د پاره څه فایده راشي ادا ربي خپل ګمان دی ادا خپل کمال ګڼي شي دا خو کمالی کار مې وګوره قسم مې وته کو پیدا مې حاصل کړه الا انهم هم الكاذب خبر شیخ خلقو یقینا دا خلق خامخا دي پورا دروغ جن دي مان دي پرې قسم درو دي د اخرت او ګمان کولو کې دروغ جن دي لکه چې په دنیا کې دروغ جن او کله شریخ په قسم کولو سره خپل دروغ پټي نا الله با اثبات د کذب د دې کې تاکید کو چې ما او تاسو الله علا ځان غوري خبر کا او انهم نو ان نه راولو هم زميري فصل راولو او بیا رستو وي هم الکاذبون الله می تاکیدین دي کنه جمله اسمی هم ده او مخادر او جن دي یقین در او جن نزان ته ډیر لري ساته غوري ها کله چې به پوه چې منافق دی داغه قسم له اعتبار مور کو او شریعت کې اعتبار هم نشته استحوذ علیهم الشیطان دبل قباحت وګورا مکه سره یو ځای غوا اتخذو ایمانم جننا پینزم لن تغنیانو ممالو مشپگم یحلفون لو کما یحلفون لشپقت دا مینس کې لن تغنیان هم اتخذو ایمانم جنتن پینزم صدو عن سبیل الله شپگم لن تغنیانو ممالو ولا اولادهم هم او دارنگی یحلفون له کما یحلفون لکم اتم او یحسبون انهم لا شیء نهم او لا انهم الکاذبون لتم استحوذ علیهم الشیطان یولسم قباحت استحوذ علیهم الشیطان غلبہ کړی د پدی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو یې لیک د دینه یاد د الله استحوذ د حوض نه دی او حوض زال سره په معنا د راګیرولو او په تیزه او سانتیا سره شړلو ته وي دا مستلزم د غلبې قوت لا یعنی شیطانانو په دې داسې قوت او غلبه په وسوسې کولو گمراه کولو سره مونږ دی لا لکه چې هغه د دې بادشاہي دی رعیتي داسې په غلبه کړی دا استحوذ فانساهم دا فی دلالت کوي چې دا مخکې سبب دی د رستو لپاره دغه استحواذ د شیطان سبب جوړ شو شفا انساهم شیطان په غلبه وکړه نو یې ریکو د دینه ذکر الله یاد د الله انصاف معنا د غافل کولو سره د ترک سره غفلت کې واچو دین ته پاتې شو ایمان ته پاتې شو توحید ته پاتې شو منل ته پاتې شو د الله او د رسول ذکر الله بیا ټول اوامر او نواهی قران کریم توحید ټول ته شامل د الله دین ته یې ورکو آفایته نزکو صلی الله وی اولائک حزب الشیطان اولائک پر قباحت انساهم ذکر الله بل قباحت شکنه اولائک حزب الشیطان بل قباحت شکنه دا صفتون والا ڈل دا شیطان دا دا دا شیطان ڈل دا راشوی پیجنه او علا خبر شئے ان حزب الشیطان هم الخاسرون چیخینن ڈل دا شیطان خاص دیدی پورا تاوانیان حزب الشیطان حزب اگر تابیداری کونگو تا ہوئی چې اتباع د مطبوع کې کلک او متعصبی بل طرف ته پاسان نه وړي او نه د بل چا خبره وړي اگې ته وي ښه اته حزب نه نه الله وی دا حزب د شیطان دی بس اوس هغه ان الذين يحادون دي آیات کې سخت زجر ورکی دي محاده کوونکو ته ان الذين بشک هغه کسان يحادون الله ورسولا چې دي خلاف کوي د حدود د الله او د رسول داغو اولائک فی الاذلین دغه کسان په ډیرو ذلیلانو کې دي معنا هر زمانہ کې کوم موجود شه محاد مقابله کوونکې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت ناغه وګوره دا څه دي چې فی الاذلین دی په ذلیلې دي کډیر تاکید دی په ذکر د اولائک سره دارنګ حرف د فی ذکر کو چې په استغراق او انغماس دلالت کوي دارنګ اذلین جمع ذکر کړه فی معنا دی ډوب دی او غرق دی پکې په جماعت د ذلت والا کې پراته دی دا حقیقت کې ښه هر مشرک هر مبتدع هر مخالف به قران او سنت دی به همیشه زګیږي که تاسو د ورشي عمر کې چې حسن بصری وی تورا ذل البدای علی اکتافهم وان حملجت بهم البغلات وتقتقت بهم البرازیل لکثیر وی ته به ویني چې د ګناه د شرک او د بدعت د ذلت د په دی اولو باندې پروت دی وخت ته بخکار اگر چې په ظاهر کې د ټیټرون او د ټیټرس جامې جوړې دي ښا اگر چې په ظاهر کې ته ګورې نو په کرولا موټرو کې او په قیمتي سورلو باندې ګرځي را ګرځي لیکن اگر ذلت ته وګورې ښا دا په هغه وخت ته ته پته ولګي چې خان نواب وړه اگر ته دې لکه بمبل کې کنه نو دا ته پته ولګي دا ډېر لوی ذلیل دی لایک فی الذلیل دا په ذلیلانو کې دي بیا وخت په وخت ته پته ولګي ښا او کای برت خلیفہ تعبیرو یا اولی لفسا چې وګورې دد ذلت کارو کو دد ذلت کارو کو دد ذلت کارو کو اولائک فی الذلین دنیا کې حال ته خو خود ذلیلانو کې كتب الله لکری دی الله لا اغلبن انا ورسلی چې ضرور غالب کېږم بزو رسولان زما ان الله قوی عزیز بشک الله قوت والا زور اور دے رسول تخفیف نه بشارت ته ایمان والتا په غلبه او نصرت الهیه او كتبنا مراد دی کلی معنی په کتاب د تقدیر کې الله لکلی دی او پای کې څه تبدیلی ناراضي او دې تاسو کې سبقیت د کلمې ویل شوې د سورې صافات 15 آیات کې سبقت لهم من الحسنى او لا اغلی بنر تاکید د پاره ذکر کو چې الله تاکید نون تاکید سخیله خامخا غالب من الله ویزو نو غلبه په مخلوق او په دشمنانو خود الله صفته حقيقي شي او رسولي معنی زما غ رسولان چې د دشمن سره جنگ کوي غیب او مغالبي په جنگ کې او دا مطلب یې نه دی تا په اعتبار د عاقبت سره یادی په اعتبار د حجت سره اگر چې په ظاهر کې شکست وکړي لیکن د دلیل په لحاظ او د انجام په لحاظ بدی او چتی لکه سوره صافات 182 کې دا خبره شی و او بیا د مقام کې زجاج وی وی غلبه د رسولانو د ایمان والو ده او کوم چې د جګړې د پاره الله دنیا ته را لېګلې ده هغه به جګړه کې کامیابی او کوم چې د غیر حرب د پاره دی کنه او جګړه مګړه نشته نه البته د دلیل کامیابی د دلیل زور اور دی فضل القدیر کې الله مشوکانی وي او كتبه مطلب صحیح قال الله امام فراوی الله ویلی دی یا ابو سعود وی قضا واسبت فی اللوح الله فیصله کړی دا لوح محفوظ کې لیکلی دی لیکلو ته انشاء الله واړه خبرې شي نو الله دا خبره لیکلی دا په خپل کتاب کې لوح محفوظ کې چې لا غلبن انا ورسولی خامخا غالب بیم زو زما رسولان په اعتبار د حجت او د دلیل او د عاقبت څخه ان الله قوی و عزیز بشک الله قوتناک او زورور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله دیات کریمنا آفا چونکه په صورت کې د محادین او مفسدین او اوصاف ذکر کړل کنا نو د آیات کې ایمان والا ته ترغیب ورغی په براعت کولو دا غینه په ډیر تاکید چیرې تاسو خلقونه چې دوره پلیت دی او بدبوی لري لاسې پتونه پکې موجود دي قبایح ځان تل لري او ساتنه لا تجد قوما تبنوا مداس قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان لري په الله او پرز د اخر یو دونه من حد الله ورسوله چې دوستانه کوي بیا دا غا چا سره چې خلاف کړل دي د حدود د الله او د رسول دا کوم قوم چې د ایمان داو کوي چې زمونږ په الله ایمان دی او په پیغمبر او په آخرت هم ایمان دی نو دی به دوستانه دا غا چا سره نه کوي چې د الله او د الله د رسول خلاف کوي ښه نو کته وې چراغه د دلارې اخو د ضرور دی اخو د پرزویو دا چې کوم محاد دی مخالف دی منافق دی نو الله وی ولو کانوا اباهم ولو کانوا اباهم اگر چې پلاران دی او ابناهم یا زامن دی او اخوانهم یارونه دی او عشیرتهم یا د دې قبیله اگر چې غي معنا سو ایمان والا چرې موادت نه کوي موادت وی اصل کې باطن کې کنه اثر په ظاهر ښکارا کیږي معنا باطینی او ظاهری ډېر دوستانه کول هغه د کافرو سره جایز نه دی ځکه دا خو ناکار خلق دی کنه او بیر او قسط و سره کول شي د کافر سره چې کله اهل ذمہ دي لکه سوره ممتحنه کې به ان شاء الله مسله تفصیلی راشي ته ما کل ذکرو معنا هیڅ نسب او د قرابت لحاظ نه کوي په بار د براعت کولو کې د مشرک نه او د مبتدع نه او د مجرم نه د بایکاټ دی او کلک بایکاټ دی تر دې پوري چې اغي سره مين نه کوي موادت سره نه کوي ولو کانوا اباهم او دې کې اشاره ده چې په داسې حالت کې د صله رحمه ساتلو حکم نشته دا دی او سړی نو چې صله رحمی د خپل ولیدا نو مشرک سره کې اسی چې غوې چې نخلعو و نترکو نخلعو و نترکو سمانه هغه معنی هم لګز دک کنه یا الله مونږ بلیګو مونږ پریدو مشرکو تا چې څوک خلاف دی الله غسر به مونږ شریر ور ولیونه کو چرې به دوستانه ونه کو راځي چې وای نخلعو و نترکو چې دې جوړې پریدي اخیر راټات کی وای نه ایمان والا چرته هم داسې نه کوي او مفسرین د آیاتو اول مصداق صحابه ګرځولې دي او غدا ته چې ابو عبید رضی الله عنه د بدر پر خپل پلار وجلو ښا او عبد الله رضی الله عنه زیو د عبد الله ابن ابی د خپل پلار د قتل کولو اجازه د نبی له سلام نه غوښته ځکه هغه ډیر مخلص او د پلار لوی منافق رئیس المنافقین دا رنګ ابو بکر رضی الله عنه یو ځل خپل پلار نو ورې د نبی له سلام بارکه خبر او کړه به دی وکړه چې هغه له داسې سپېړ ورکه چې کته گزار بیا د نبی له سلام یې د پلار دی الله رسول ټینګ نشو تا بارکه ګستاخی وکړه ادا رنګ ابو بکر رضی الله عنه د خپل زوی د قتل اراده کړې او پرز د بدر باندې دا رنګ مصعب ابن عمر رضی الله عنه خپل رور پرز د بدر قتل کړو او عمر رضی الله عنه خپل ماما وجلو دا رنګ حمزه او علی او عبید ابن حارث رضی الله عنه خپل تر ځامن وجلی ذکر الله او فرمایل چې دا پر لومبه صحابه دي چې هغه پر آیات باندې عمل کړل ها ولو کانوا اباهم اگر چې وی دي طلاران د دې او ابنام یا سامنی یا رونه یا قبیله والی خو چې کله کافر دی مشرک دی منافق دی د اوسره مين نشته او دا ځکه چې اولائک كتب فی قلوبهم الایمان دا صفاتون والا کله کله الله د دې پړونو کې ایمان ایمان پړه کې والا الله کله کله كتب كتب خو لیکلو ته وی کنه معنا اثبتا مضبوط کله یا كتب فی اللوح المحفوظ لوح محفوظ کې دا لیکل کړی دی یا كتب معنا حکما او احکما دی مضبوط کړی دی او یا فیصله کړی دی بارکی د دې وجنا اثبته جمعه جعله ټول معنی مفسرین دی مقام کې کوي او مطلب یې دا دی چې الله د دې پړونو کې ایمان مضبوط کړی دی او کلک کړی دی او رایا او ځای کړی دی او ایدهم بروح منه او مضبوط کړی دی دا ایمان والا پر روح سره د خپل طرف نه دی پر روح مضبوط کړی دی روح څه شی دی دغه هو تفاسیر ډیرو چیرې مراد تینا د الله امداد دی یا مراد دې رڼا ده چاوی مراد تی ایمان دی چاوی مراد تی رحمت دی چاوی مراد تی جبریل علیہ السلام دی او بہتر داو دا گنو مفسرینو قول داو ابو سعود وغیرہ خطول لاغتی وی ازاد المسیر کی ابن یوزیع کرتبی چی مراد تی قرآن دی دیئے پا قرآن مضبوط کلی زکر روح قرآن تا ویلے دی ذالک وحینا الیک روحا من امرنا روح قرآن کریم تا ویلے دی پا روح مضبوط کلی دی معنی ایمان والا چی کل دا قرآن کریم پس روان دی او دا غي بیان کوي هغه اوري باغي عمل کړي دی به مضبوطي په بل څه دی نه مضبوطي ښه د روح من د دنیا ټول کتابونو ته وایي د خلکو لیکلي شي کیسې او بغته دارنګي نور خبرې شیرونه هر څه باغي به مضبوط نه کی مضبوطه نه د الله په کتاب به مضبوطيږي ځکه الله وی ايدهم مضبوط کړي دي به روح منه په روح سره د خپل طرف نه دا ګوره د ایمان والا حال الله ذکر کو دک وجره چې د مقام کې الله مالو سیوګت بحث کړل او به د سهل ابن عبد الله تستوری رحم الله قول نقل کړو چې من صحح ایمانه واخلص توحیده فانه لا یعنس الى مبتدع ولا یجالسه ولا یواکله ولا یشاربه ولا یصاحبه کوم سره چې دا ایمان صحیح دی توحید سچ دی به بشرته د مبتدع سره انس نه کوي هغه سره بکینی نه اغه سره به یو د خوراک نکي اغه سره به یو د سٹاک نکي اغه سره به مرګرتیا نکي بلکې يظهر له من نفسه العداوه والبغضاء د خپل طرف نه بوتا دشمني او کینخ کارا کوي او من داه نه مبتدعا صلب الله عنه حلاوه السنن او سوق چې د بدعتي سره سسته پسته خبره کوي کنه داغه په ها کې حامله وي الله به داغه د ژوندګي نه د سنت خوګواله وباسي او رسته وي من لم يصدق فليجرب څوک چې زما د خبرې تصدیق نه کوي لکه تجربه دی وکي چې بده دي زره کینه پاتې کنه د سنت او اهمیت پرې دړل نه وځي ښه سنت فرمینه بیا نه پاتې کیږي او سنت سره شمینه نه محمد رسول الله سره مینه پاتې شو اجه محمد رسول الله سره مینه نه الله سره پاتې شو هغه تاسو ته ورشي ان کنتم تحبون الله فتبعوني کنه که تاسو داوی دا کوي چې د الله سره مینه ده زما تابعداري وکي په بل څه نه خلاصيږي د نبی عليه صلوات و سلام په مينه بخلاصيږي دا سنت په بروانيږي دا ټول سنت د قران تشريح نه کوي او يدخلهم جنات او داخلي دي داسې باغونو ته تجري من تحت الانهار چې بيږي بلاند داغې نه ولي خالدين فيها هميشه بي دي پاغه کې داسې باغونو ته بزي چې داغې لاندې ولي بيږي بار بار تیر شوی دي قران کریم کې رضی الله عنهم ورضوا عنه رضا دی الله د دین او دی رضا دی راغنم ګوره د الله رضا وته ملو شو معنی الله یو انسان دی او غد مخلوق نه اگر چې رد خپل لې انسان دی او د دی وجنغه خفه دی او غسر د لمین نشته چې هغه د الله د حکم خلاف دی الله دا غره رضا شي الله ته رضا شو ټول مخلوق کستانه ناراضی ته پروا نشته خو چې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رضا دې کنه بس بیا پروا مه ساته الا تکتحلو والحیات مریره ولا تکترضا والانام غذاب ولا تلذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ارمان فلا تکتحلو چې ترا ته خوب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الحیات مریره او جون می تریخ وي او ولا تکترضا والانام غذاب او ارمان چې تر زاوې کټول خلق وسی ټول خلق انا خفیس پروانشت اولیت الذی بینی وبینک عامر او ارمان چې زما او ستان مینس کې تعلق وي او بینی وبین العالمین خراب او زما او د ټولې دنیا په مینس کې تعلق خراب وي پروانل رب د ایمان والا شان نه کنه رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رضا ده چې دې تاسو لیږي ښا رضی الله عنهم رضا دی الله د دین او رضوا عنه دی رضا دی داغنا اولائک حزب الله دا د الله ډله ده مکه حزب شیطان ذکر کړه منافق او کافر خلق ایک اشاره وا چې ډله د الله یاد انسان سره کول اغه طویل کیږي چې د دوست درزا کول د وژن خپل خپلوان او خپل دوستان پریری او د اغه سره سن مینا او نصرت نه کوي د دوست خپل کې غي کنه صحیح دوست مدار وګوره خپل خپلوان پری خود زما د وژن نه کوي او سړي د الله سره دوستانه په صحیح مانو کې دا خپلوانم پریری چې کړه هغه د الله د حکم خلاف دی او زر خپلوان زر یو نه چې کله هغه الله او د الله د رسول خلاف دي دا غین هغه یو پردی خدي هزار خویشه کې بیگانه از خدا باشد او فدای یک تن بیگانه کې آشنا باشد. مولانا روم وی هغه زر خپلوان چې هغه الله د حکم نافرمان دي ماته هغه یو پردی زر زل خخکاری هدایې هغه نه قربان شم چې کله هغه د الله او د الله د رسول تابعدار دي فدای یک تن بیگانه کې آشنا باشد. دا د ایمان والا شان دین الله به رضا کیږي او دا د الله حزب دی اولائک حزب الله. او الا خبر شے ان حزب الله هم المفلحون چې بشک ډل د الله خاصږي کامیاب دی بل څوک نه. کلام کې حصر دی ګورغا بل څوک کامیابی دي چې سوا د الله د ډلینا په دنیا او آخرت کې. بیا قرطبی دی مقام کې د امام مالک رحم الله نو نقل کړو چې دا آیات دلیل دی چې د منکرینو د تقدیر سره چې کوم سړی د تقدیر نه منکر دی قسمت نه مني هغه سره دوستانه کول داغي په مجلس کې شرکت کول منه دي. دارنګه دا حکم د ټولو ظالمانو بدعتیانو دی او شیربینی دلته ذکر کړی دی چې چا میلانو کو هغه چاته چې هغه د دین نه منحرف دی یا هغه سره سست پست خبره وکړه مداهنه دی وکړو نو الله نور د توحید داغه دلنه او باسي. او په فضیلت د دې صورت کې لیکلی دی چې دا د قران د سوراتونو د شمارې په لحاظ دویم نصف دی ولی او په دې سوراتونو دی نه مخکې لاړو او دا اته پنځوستم دی. نو ظاهره خبره چې 57 ضرب 2 114 سورتونه دی قران کریم کنه نو په 50 سورتونه لا ته 50 سورت شروع دي نه دا نسخه ثانی کې په لحاظ د سورو سره د سورتونو په لحاظ باندې کویا کې د سورتونو په لحاظ نیمه د قران تر دې ځای پورې تلوا زما فائدې د علی کلی دا چې سوره مائده شپږ 50 آیات کې فرمایلی وو چې فإن حزب الله هم الغالب حزب د الله غالب یو دلته مفلحون ذکر کو دا ولی په وجه دا یہ سورہ مائدہ 56 آیات کی صرف ویلا ذکر ہوا او دی صورت کے برائے ذکر کرے دا حزب الشیطان سرا او برابر اتو دا اکمل ایمان دے نسبت دا صرف ویلا نو دا صرف ایمان سرا غلبہ دنیوی ذکر کلا او دا پورا ایمان سرا چ برابر اکمل نتیجہ ذکر کلا چا فلاح اخروی دیکھا او اللہ عالم. یہ صورت کے گورا ذکر ہو تے مجادلے صحابیے چا نبی علیہ السلام سرے بحث کو مجادلہ خبرے بولی دارنگے کفاره د زهار پکې ذکر و دارنګي اقسام د جرګي پکې ذکر و درم مسلورم دا چې حزب الله او د حزب الشیطان دا غي ذکر و پکې دارنګي صفات د منافقانو کې 15 قبایح ذکر و لکه سر څنګه چې سوره بقره پاول کې دا غي 15 قبایح ذکر کړو دلته 15 قبایح ذکر کړو په بل نه حج سره په بل طریقه. دارنګي درې قوانین د اسلام په دې صورت کې ذکر و یا دا سوره درې آداب ذکر و د فار د اسلام بیا و ته ګورئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو غواړئ جرګه کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نولیږه مخکې د جرګې خپل نه خیرات ذلک خیر لکم دا خبر غره د تاسو د پاره او اطهار او ډیره پاکونګه دا پهلم تجدون ک تاسو نو مندل فإن الله غفور رحیم نو بشک الله دې ډیر بخنه کوونګه مهربان. اشفقتم ایا ویری ده تاسو ان تقدمو بین یده نجواکم صدقات چولیږه مکه د جرګو خپلونه خیراتونه فایذ لم تفعلون کله چونه کله شتا سودا کار وتاب الله علیکم او سانتیار اوس الله پتا سو باقیم الصلا نو پابندی کوی د مانګو مستحب نشی کولی نو فرض خطر سره کا وکنه باقیم الصلا واتو زکا او زکات ور کوي واتی الله او رسول او دابداري کوي دا الله او رسول داغه الله او خبير مما تعملون او الله خبردار دي پاغه چې تاسو کوي. الم ترایت نه ګوري ال الذين غکسان او تتول قوم چې دوستانه کوي دا داسې قوم ترا غضب الله عليهم چې غضب کړ دي الله باغي يهود ما هم منكم نديږي تاسو نه ولا منهم نداغينا ندي داغه خلق تاسو نه نه داغه يهودنا مغزوبنا قومنا ويحلفون على الكذب ودي قسمون اخري په دروغ وهم يعلمون ودي پويږي چې دا دروغ وایو. اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړل دي الله دي له عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون يقينا بد يا عملون چې دي کوي. اتخذوا ايمانهم جنة نيول دي دي بل قسمنا دال دالونه نيول دي فصدوا عن سبيل الله يا جوکړي دي خپل قسمنا دال فصدوا عن سبيل الله نوبن شو پخپله یا دي نور بندي د الله د لارینا فلهم عذاب مهين دي د پارا عذاب ذليلون کې لن تغنيانم اموالهم چرې به دفن کی د دینه مالونه د دی ولا اولاد ومن اولاد د دی من الله شیء د عذاب د الله نه معمولی هیڅ شی اولائک اصحاب النار دا صفتون والا اور والا دی هم فی خالدونی بدی پا دی اور کے ہمیشہ یوم یبعثهم اللہ جمیعا و دا سر سراپور تبا کی اللہ دی طول پا کمر سراپور تبا کی اللہ دی طول پا یحلفون لہو نو دی با قسمون کی اللہ تا اخرت کی کما یحلفون لکم لکسنگ چو اس قسمون کی دا دروغ تاسو تا دنیا کی و یحسبون انہم علی شئے او گمان کوي چې بشک دی په سسیس په دمندي الا خبر شي خلقو انهم هم الكاذبون یقینا دی خاصی پورا دروغجن دی استحوذ علیهم الشیطان غلبه کړی د بدی باندې شیطان فانسا هم ذکر الله نو یې کړه د دین ذکر د الله یاد د الله دین د الله اولائک حزب الشیطان دا صفاتون والا ډله د شیطان د الا خبر شي خلقو ان حزب الشیطان هم الخاسرون یقینا ډله د شیطان خاصی دی پورا تاوانیان ان الذين يحادون الله ورسوله بشكاغه کسان چې خلاف کوي د حدود د الله او د رسول داغه اولائک فی الذلین دا صفاتون والا واپس ذلیلانو کی یا دا صفاتون والا په مغلوب خلقو کی كتب الله لکل کړی دی الله لاغلبن انا ورسلی چې خامخا غالب کیږم به زو رسول هم زما ان الله قوی عزیز بشکا الله قوت ناک زور اور ذات دی لا تجد قوما تب ان مومن داس قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چی ایمان لري په الله او پر د اخر باندې یوا دون من حد الله ورسولا چې دوستانه به کیدا غا چا سره چې خلاف کړي دا الله او رسول دا او بن مومن ایمان والے چې داسي وتی او لو کانوا اباهم اگر چې وی هغه پلاران د دی او ابناهم یا زامن د دی او اخوانهم یارون د دی او عشیرتهم یا قبیله د دی اولائک كتب فی قلوبهم الایمان دا صفاتون والا کلکړی دی الله د دې پړونو دی ایمان وایده هم به روح منه او مضبوط کړی دی په قران سره د خپل طرف نه ويدخلوا ما داخل ایودی جنات داس باغونو تا تجری من تحت الانهار چې به یې ګبلاند داغې نه ولې خالدین بیا همیشه به باغې کې رضی الله عنهم رضا دی الله تعالی د دینه ورضوانه او دې رضا دی داغنا اولائک حزب الله دا صفتون والا دل دا اللہ دا علا خبر شئے ان حزب اللہ هم المفلحون بشک دل دا اللہ خاص غی کامیابی دن کی دی